इंशाल्लाह। किसी ने एक सवाल किया कि हमारे यहाँ बड़े भाई की बीवी उसके देवर के सामने मजाक करती है, अच्छा खेलती है, और उसके शौहर से ज़्यादा ख्याल करती है, और कोई मना भी नहीं करता, और चारों भी एक एक साथ रहते हैं, और सबका हाल ये है। अब देखिए, अब घर का हाल ऐसा है तो अब मैं क्या बोलूँ इसको। ये हिंदी पिक्चरों के असरात हैं जो इतने जल्दी तो निकलने वाले है ही नहीं। और आप बोल रहे कि भाभी से पर्दा, ये थोड़ी हमारे थोड़ी भाई की नीयत गंदी है, हमारी थोड़ी नज़रें वो है, हमारा फलां है। तो याद रहे कि पर्दे के अहकाम दुनिया की सबसे अच्छी औरतों को आए थे कि वो सबसे अच्छे मर्दों से पर्दा करें, सहाबा और सहाबियात। बल्कि अल्लाह ने तो उम्महातुल मोमिनीन ये उम्मत की माएँ हैं, ठीक है, माएँ हैं, माँ का दर्जा रखती है, और नबी के इंतकाल के बाद इनसे शादी किसी की नहीं हो सकती। उम्महात है, उम्महात माँ, इसलिए नबी रूहानी बाप की हैसियत रखता है कौम के लिए, इसलिए उसकी बीवियाँ माँ की हैसियत रखती है कौम के लिए रूहानी। और सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि उनसे शादी करना हराम है, इसलिए उम्महात ने शादी नहीं की। फिर समझ रहे आप कि तो वो माँ है पूरी कौम की, ठीक है। तो उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म हुआ कि जब नबी की गैर मौजूदगी में कोई सहाबी आए और सवाल करे तो सख्त अंदाज में बात करो। तो सबसे अच्छी औरतों को, औरतों में सबसे अच्छी औरतों को नबी की बीवियां, और नबी की बीवियां अल्लाह की तरफ से चुनिंदा होती है, पाक दामन औरतें होती है। नबी की बीवी काफिर तो हुई लेकिन बच्चलन नहीं हुई किसी नबी की बीवी, याद रखिए पाक दामन औरतें ही होती हो। तो नबी की बीवियां जिनसे शादी, उनको हुक्म आया कि तुम सहाबा से एहतियात करो बात करने में, वरना किसी के दिल में अगर मर्ज हो तो वो बढ़ जाएगा उसे नरम आवाज से तुम्हारी। तो महा सख्त बात किया करती थी। तो आप ये, आप बोल रहे एक भाभी है उसका देवर है, वो मजाक करते और खेलते, सब ये पिक्चरों का नतीजा है, पिक्चरों का नतीजा है। भाभी को देवर छेड़ रहा, भाभी गोद में उठा ले रहा, खुश हो रहा तो भाभी को लपट जा रहा, ये सब क्या है, ये सब फालतू बातें हैं, ये पिक्चरों के असरात है। और ये जान ही रहे समाज से हमारे बहुत नज़र आ रहे हैं। और आजकल की दुनिया में तो रिलेशनशिप बिल्डिंग एक अजीब सिस्टम चल रहा, ताल्लुकात बना रहे, सबसे ताल्लुकात ही बना रहे लोग, अच्छे ताल्लुकात सबसे होना, भाभी से भी अच्छे ताल्लुकात, भैया से भी अच्छे ताल्लुकात, अपनी सालियों से तो और अच्छे ताल्लुकात, बीवी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात सालियों से, ठीक। ये सब क्या है, महरामात के लिमिट नहीं, इस्लाम तो फिर हमको हर चीज़ से तोड़ दे रहा। इस्लाम अब किसी चीज़ से नहीं तोड़ रहा है। आपकी महरामात क्या कम है आपके लिए? आपकी वालदा या माएँ, अगर एक से ज़्यादा शादी किया है तो आपकी वालिद ने, ठीक है, आपकी फूफियाँ, आपकी खालाएँ, आपकी सगी भतीजियाँ, आपकी सगी भांजियाँ, आपकी वालदा और उसके ऊपर नानी परनानी, और आपकी दादी और उसके ऊपर की जितनी नस्लें, सब महरामात हैं ना आपके लिए, इनसे तो आप रखो ना ताल्लुकात। आपकी खुद की बेटियाँ, ये सब तो है ना आपके लिए, और क्या चाहिए आपको? ये सब शैतानी हीले रास्ते हैं। मैं कहता हूँ इसके बहुत ज़्यादा संगीन नताएज आते हैं। चाहे आपकी नज़रें कितनी भी पाक हो, शैतान ने आपको कहीं ना कहीं ऐसी चोट देना है जो ना समझ में आएंगी, और गुनाह होने के बाद फिर नादिम होने का मौका भी कभी कभी वो नहीं देता है, और वहाँ भी बहका के आपको डिप्रेस करके कोई और क्राइम और गुनाह करवाता है। लिहाजा मैं कहूँगा ये रिश्तों को बहुत रिजिडली, सख्ती के साथ किताब व सुन्नत के ट्रैक पे लाना ज़रूरी है कि हमारे रिश्ते महरम और गैर महरम के बहुत रिजिडली डिफाइंड हो। और गैर महरम है तो फिर चाहे वो कितना ही अच्छी औरत और मर्द हो, वो गैर महरम है, और कितना ही अच्छा हो, ये सब चीज़ों को हमको करना है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, समाज इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अगर आज मेरे घर पर कोई आ जाए, मेरा चाचा और मेरी बीवी बोलते घर पर कोई महरम नहीं है, आप चले जाइए, तो बस बिजलियाँ कड़कना शुरू हो जाएंगी, पूरे ख़ानदान में हाहाकार और तमाशा, चाचा को वापस कर दिया बीवी के लिए, और चाचा पे शक किया, बुढ़ा हो गया वो, सफ़ेद हो गई उसकी दाढ़ी, उस पर शक किया। किसी पे किसी ने भी शक नहीं किया, शरीयत का हुक्म है, मानना है तो मानो, तोड़ना है तो तोड़ो, नुकसान आपका है और हमारा है, क्या करना है करो। शरीयत सबसे पाकीज़ा है, इंसानी फितरत के मुताबिक है, वो जानती है क्या करना और नहीं करना है, वो हमको हमारी नफ्स से ज़्यादा अच्छा जानती है, हमारी फितरत से ज़्यादा हमारी फितरत को पहचानती है। जो चीज़ हमने नहीं जानी हमारा रब हमको जानता है। वो कह रहा है कि देखो ये तरीक़ा है पाकीज़गी का, कि ये रिश्तों में रहो और ये रिश्तों को दूर रखो। फिर भी आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरी भाभी तो बहुत फला है और हमारा देवर तो बहुत अच्छी नज़र का है, तो मैं समझता हूँ फिर आप तो कह रहे हैं कि सहाबा शायद अच्छी नज़र के नहीं थे नौज़बिल्ला, इसीलिए अल्लाह ने कहा सहाबा को सहाबिया से, नहीं वो सबसे अच्छे मर्द थे दुनिया के, सबसे अच्छी औरतें थी, जब उनको हुक्म पड़ देगा उनकी आंखों में कोई बुराई नहीं थी, उनकी नज़रें सबकी पाक थी, फिर भी हुक्म है, लिहाजा हमें भी मानना होगा और क़यामत तक के लिए ये चीज़ चलने वाला है। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर महरम औरतों को देखना पसंद नहीं किया। अब नबी से ज़्यादा पाकीज़ा आँखें किसकी हो सकती, आपकी साली साहिबा एक मर्तबा जो है ऐसे कपड़े पहन के आ गई जो पतले थे और आपकी उम्र बढ़ चुकी थी, आप बालिग हो चुकी थी, आपने कहा चेहरा फेर के, जब लड़की बालिग हो जाती है, जब लड़की बालिग हो जाती है तो वो जो है अपने जो है उसको मुकम्मल जिस्म को ढकना ज़रूरी है, और पतले कपड़े पहनने से आपने उनको मना किया और कहा ऐसी हालत में फिर वो किसी के सामने ना, तो अपनी साली साहिबा से आपने मुँह फेर लिया। नबी की नज़र सबसे पाक है, ये टीचिंग है, ये तालीमात है कि देखो पर्दे का मामला बहुत हसास है, महरम गैर महरम बहुत ज़रूरी है, वरना इसके जो नुकसानात होते हैं और जो हो रहे हैं और जो होंगे वो अनबेरेबल है, फिर जब नुकसान हो जाता है तो पछता के में इसमें फ़ायदा नहीं। शरीयत को मैं हमेशा कहता हूँ ना, शरीयत एक ऐसी चीज़ है कि इसके मात सुपुर्द अपने आप को डाल दीजिए, बस की बस बोल दिया ना तो कर लो यार, इसमें फ़ायदा ही होने वाला है, सुपुर्द कर दीजिए अपने आप को। देखो भाई अकाउंट्स को अपने को समझते हैं तो सीए के पीछे लग जाओ, जो बोल रहा कर लो, डॉक्टर ही अपने को समझते हैं, डॉक्टर ने कोई भी दवा लिखाऊंगा जो बोला खा लो, तो मैं कहूँगा शरीयत ने लिख दिया, नहीं समझता तो बस बोल दिया तो कर लो, नहीं समझता तो कर लो, बस कर लो, फ़ायदे की चीज़ है। डॉक्टर से और सीए से ज़्यादा जो है शरीयत हकीम है, और चूंकि वो बनाने वाले की हमारे रब की तरफ से दी गई है, लिहाजा नहीं समझ तो नहीं रहा लेकिन मानना तो है, सुपुर्दगी कर दो फ़ायदा होगा, वरना मैं बोलता हूँ शरीयत के खिलाफ जाओगे तो शीशे की दीवार पर सर मार के आऊँगा, सर फूटता है दीवार नहीं हलती जगह से, हकीकत अटल है। अब तुम बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, मारो सर शीशे की दीवार पे, सर फूट जाता है, शीशे को कुछ नहीं होता है, वो दीवार को फौलाद की कुछ नहीं होता, आपका सर फूट जाता है, तो बस यही है नुकसान होता है फिर पछताते, उससे बेहतर है शरीयत ने कह दिया मान लो, दुनिया में तो सबकी मान लो, डॉक्टर बोल रहा ये करो तो कर लिया, इंजीनियर बोल रहा ये करो तो कर लिया, फलां बोल रहा फलां, तो रब बोल रहा है कर लो, तो बस ये प्लान है रब का, मान लो फ़ायदा होने वाला इंशाल्लाह, ठीक है। तो लिहाजा नज़रें कैसी है फलां वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, शरीयत ने कहा कुछ मुझे मानना है, ये अगर हम बना लें अपना मिजाज तो इंशाल्लाह ये तमाम बातें इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी।